श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस अध्याय के सम्बन्ध भाष्य तथा प्रथम श्लोक का विचार कल हुआ, द्वितीय श्लोक का विचार आज होना है। 14वें अध्याय का 13वें अध्याय के साथ उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध भगवान भाष्यकार ने संबंध भाष्य में बताया। 13वें अध्याय में बताया गया था कि जो कुछ भी कार्य उत्पन्न हो रहा है वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग और जगत इनमें कार्य कारण भाव कैसे हैं इसका विस्तार से प्रतिपादन करने के लिए 14वें अध्याय का प्रारंभ है। एक ये बताया गया और दूसरा ये बताया गया कि परमेश्वर की जो परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति शब्दित दो प्रकृति है, जिसे 7वें अध्याय में परा प्रकृति अपरा प्रकृति कहा, उसे ही क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ नाम से 13वें अध्याय में कहा। तो परमेश्वर की प्रकृति का अर्थ है परमेश्वर में जगत कारणत्व की उपाधि है, स्वतः परमेश्वर जगत का कारण नहीं है। ईश्वर में जगत कारणत्व का निमित्त उपाधि ये क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ ने पूर्व कल्प में किए हुए जो भोगेच्छा से कर्म हैं, उपासनाएं हैं, लेकिन उनका भोग नहीं कर पाया, तो ऐसे अभुक्त कर्मों का तथा उपासनाओं का फल भोक्ता रूप जो क्षेत्रज्ञ हैं उसे भुगवाने के लिए ईश्वर को जगत बनाना पड़ता है, जगत का कारण बन जाते हैं। जगत बनाती हैं यद्यपि प्रकृति, मयाध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम बताया है, लेकिन प्रकृति को भगवान अपरा प्रकृति जो अव्यक्त है, अव्याकृत है, त्रिगुणात्मिका माया है, उसे जो स्वयं सत्ताहीन है, स्फूर्तिहीन है, सत्ता स्फूर्ति देते हैं। का मतलब ईश्वर अधीन क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ जगत के कारण है, सांख्यों के तरह स्वतंत्र जगत के कारण नहीं है। इसे बताने के लिए भी यह अध्याय प्रारंभ हो रहा है। और एक बताया था क्षेत्रज्ञ यद्यपि स्वरूपतः अकर्ता अभोक्ता है, लेकिन उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार का हेतु प्रकृतिस्थत्व है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, इससे बताया। और जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जिनके अवान्तर 3 भेद हैं, उत्कृष्ट योनि, मध्यम योनि तथा अधम योनि, इन 3 प्रकार की योनियों में जन्म रूप जो संसार है उसमें कारण बताया गया था गुण संग को, कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, इस वाक्य से। तो इस वाक्य के द्वारा जन्म का निमित्त जो गुणसंग बताया है, उसके विषय में भी कई एक जिज्ञासाएं होती हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए भी 13वें अध्याय का आरंभ है, 14वें अध्याय का आरंभ है, ये संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कहा कि कौन से गुण हैं, उन गुणों के साथ क्षेत्रज्ञ का कैसे संबंध होता है, किस गुण के साथ वे कैसे बंधन के हेतु बन जाते हैं, उनसे मुक्ति का उपाय क्या है, और जो गुणत्रय से मुक्त हो गया उसका लक्षण क्या है, ये जिज्ञासाएं हैं। इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए 14वें अध्याय का प्रारंभ है। का मतलब जिन अर्थों का प्रतिपादन 14वें अध्याय में हो रहा है, उन अर्थों को संक्षेप में पूर्व अध्याय में बीज रूप से कह दिया गया है। इसलिए पूर्व अध्याय उत्थापक है और 14वां अध्याय उत्थाप्य है। 14वां अध्याय तथा 13वें अध्याय का आपस में उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध है। यह संबंध भाष्य में बता करके 14वें श्लोक के प्रथम श्लोक तथा द्वितीय श्लोक में भगवान जिस ज्ञान को 14वें अध्याय में बताने जा रहे हैं उस ज्ञान का महत्व बता रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, तो पहले तो प्रतिज्ञा की कि ज्ञानम भूयः प्रवक्षामि, ज्ञान को मैं फिर से बताऊंगा। पहले भी कई बार बता दिया है, उसी ज्ञान को मैं फिर से बताऊंगा। वह ज्ञान कैसा है, तो ज्ञान के दो विशेषण हैं, एक परम ज्ञानम और दूसरा ज्ञानानाम उत्तमं ज्ञानम। तो पर वस्तु जो अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति श्रुति के द्वारा बताई गई प्रकृति का भी अधिष्ठान ब्रह्म है, और तद विषयक ज्ञान होने से उसे पर कहा गया। और ज्ञानानाम इन इस षष्ट्यंत पद से लिए गए धर्मादि विषयक ज्ञान, और उन धर्मादि विषयक ज्ञानों में यदि कोई उत्तम ज्ञान है तो वो है परमात्म विषयक ज्ञान। परमात्म विषयक ज्ञान में धर्मादि ज्ञान की अपेक्षा उत्तमत्व क्या है, तो कहा उत्तम फल वाला होने से धर्मादि ज्ञान का अनुष्ठान द्वारा फल है संसार अंतःपाती अभ्युदय, और परमात्म ज्ञान का फल है मोक्ष निःश्रेयस। तो इस प्रकार अभ्युदय और निःश्रेयस में उत्तम कौन है, उत्कृष्ट कौन है, निःश्रेयस। तो निःश्रेयस रूपी उत्कृष्ट फल वाला यह परमात्म विषयक ज्ञान होने से धर्मादि ज्ञानों की अपेक्षा उसे उत्तम बताया। और इसी धर्मादि ज्ञानों की अपेक्षा उत्तम फल वाला होने से उत्तम और परमात्म विषयक होने से जिसे पर कहा गया, इसी ज्ञान को प्राप्त करके मननशील सन्यासी पराशिद्धि शब्दित मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं पहले वाले। इसलिए कहा कि सर्वे मुनयः यज्ज्ञात्वा पराम सिद्धिम इतः गता। शरीर, जिस शरीर में आत्मज्ञान हुआ उस शरीर के छूटते ही विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लिए। पराशिद्धि है विदेह कैवल्य। इस प्रकार ये ज्ञान की परम शब्द तथा उत्तम शब्द के द्वारा स्तुति कर दी, ज्ञान को परम तथा उत्तम बता करके। अब ज्ञान की स्तुति के लिए ही ज्ञान का पुनर्जन्माभाव तथा दुखाभाव रूप फल बताया जा रहा है। तो द्वितीय श्लोक का अवतरण भाष्य है, अस्याः च सिद्धे एकांतिकत्वं दर्शयति। अस्याः सिद्धे, इसमें अस्याः ये सर्वनाम है, इदम शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी का एक वचन, सिद्धे का विशेषण है। तो अस्याः सिद्धे का अर्थ है पूर्व श्लोक में ज्ञान की फल रूपा जो सिद्धि बताई है वो है मोक्ष, परासिद्धि। इसलिए अस्या सिद्धे का अर्थ है परासिद्धि शब्दित मोक्ष। और ये मोक्ष जो फल है परमात्म ज्ञान का, वह व्यभिचरित नहीं है, निश्चित है, अव्यभिचारी है। परमात्म ज्ञान का फल परासिद्धि शब्दित मोक्ष, इसे बताया भाष्यकार भगवान ने कि अस्याश्च सिद्धे एकांतिकत्वं दर्शयति। परमात्म ज्ञान का फल मोक्ष अव्यभिचरित है, इसे द्वितीय श्लोक के द्वारा भगवान बता रहे हैं। द्वितीय श्लोक का उच्चारण किया जाए। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। तो इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य, इसमें इदम ज्ञानम शब्द से लेना पूर्व श्लोक में परासिद्धि शब्दित मोक्ष का जो साधनभूत ज्ञान, वो है इदम ज्ञान शब्द का अर्थ, वो है परम उत्तम ज्ञान, परमात्म विषयक मोक्ष फलक ज्ञान। और इस ज्ञानम उपाश्रित्य का अर्थ है ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके। ज्ञान के जो साधन बताए गए हैं अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि, उन साधनों का जीवन में संपादन करके, वे एक जन्म दो जन्म में संपादित होने वाले नहीं हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते के अनुसार अनेकों जन्मों में इन अमानित्वादि का संपादन करते करते अमानित्वादि का जब प्रकर्ष होता है, तब ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित चित्त हो जाता है। और समस्त दोषों से रहित चित्त में अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार उदय हो जाता है। तो ये इदम ज्ञानम उपाश्रित्य इस प्रथम पाद से ये सब अपेक्षित है। अमानित्वादि के संपादन द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति द्वारा अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार प्राप्त करके, मम साधर्म्यम आगता। तो इसमें साधर्म्य शब्द का अर्थ समानता प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर समानता अर्थ न लेकर के अभेद, एकत्व, स्वरूप, ये साधर्म्य शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो मम साधर्म्यम यानि मम स्वरूपम आगताहा यानि प्राप्ताहा, तो मम साधर्म्यम यानि स्वरूपम प्राप्ताहा, तो अमानित्वादी साधनों के संपादन द्वारा जिनको अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ वे मत स्वरूप को प्राप्त हो गए। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार ब्रह्म भावापन्न हो गए, तो फिर वे जैसे उपासक ब्रह्मलोक में गए हुए इस कल्प में तो वापस नहीं आते, लेकिन कल्पांतर में वापस आ जाते हैं प्रतीकोपासक। ऐसे यदि कोई कहता है कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा जिन्हें ब्रह्म भाव प्राप्त हुआ वे भले ही इस कल्प में जन्म न लें, लेकिन कल्पांतर में तो उनका जन्म होगा, इस प्रकार की शंका का निराकरण कर रहे हैं तृतीय पाद में भगवान। तो ब्रह्म साक्षात्कार से जिन्हें ब्रह्म भाव की प्राप्ति हुई उनका कभी भी जन्म नहीं होता, इस अभिप्राय से कहते हैं सर्गेपि नोपजायन्ते। तो सर्ग शब्द से लेना उस कल्पांतर, यह कल्प समाप्त हुआ उसके बाद में जो भावी कल्प होना है, जिस कल्प में वे मुक्त हुए उसके बाद वाला, उसमें भी जिनको ब्रह्म भाव की प्राप्ति हुई वे जन्म नहीं लेते हैं। सर्गेपि न उपजायन्ते, उनका जन्म नहीं होता, पुनर्जन्माभाव, ये ब्रह्म साक्षात्कार का फल है। जिस ज्ञान को 14वें अध्याय में भगवान बताने जा रहे हैं परम उत्तम ज्ञान को, वह परम उत्तम ज्ञान प्राप्त जिनको हो गया वह अनात्मा शरीर आदि में से अहंता का व्यावर्तन करके ब्रह्म में अहंता को प्रतिष्ठित कर देता है, और जिनकी ब्रह्म में अहंता प्रतिष्ठित हो गई उन्हें कहा जाता है मम साधर्म्यम आगता शब्द से ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, तो उनका फिर कभी भी जन्म नहीं होता, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण रूप संसार से उनकी मुक्ति। इस अभिप्राय से ये कहा कि सर्गेपि न उपजायन्ते, और प्रलये च न व्यथन्ति, और हिरण्यगर्भ का नाश हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर हो जाता है, उपाधि का नाश, उस समय फिर प्राकृत प्रलय होता है, महाप्रलय होता है। तो जिनका जिनका प्रकृति के परिणाम रूप कार्यक्रम संघातों में तादात्म्य अभिमान है, अहम अध्यास आत्मानात्मा में, तो उन्हें शरीर के छूटते समय व्यथा होती है, शरीर को ही मैं मानते हैं तो मरण जनित दुख होता है। लेकिन जो इस परम उत्तम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसका फल ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होते हैं, उन्हें सारा संसार विलीन हो जाए, समाप्त हो जाए, तो प्रलय माना जाता है। तो प्रलये च न व्यथन्ति, उनको कोई व्यथा नहीं होती। प्रलय है एक प्रकार से सारे दुखों को अपने में समा करके आया हुआ महादुख, दुख सागर, और उस दुख सागर में भी यह दुखी नहीं होता है। क्योंकि ब्रह्म का वो जिनका नाश हो रहा है उससे संश्लेष ही नहीं, असंग है ना, वो नाश होना है कार्य का, प्रकृति के परिणामों का, अपने परिणामी त्रिगुणात्मिका प्रकृति में विलय, यही तो प्रलय है। हाँ, और वो शरीर आदि क्षेत्र है, प्रकृति का परिणाम है अव्यक्त रूप। तो इन शरीर आदियों का, 84 लाख प्रकार के शरीरों का, उसका मूल कारण जो अव्यक्त है उसमें विलय, यही प्रलय है। और इस प्रलय काल में उनको दुख होता है जो प्रकृति के परिणामी, प्रकृति के परिणाम शरीरादि हैं, उन्हीं को अपना स्वरूप समझ रहा है, उन्हीं में अवस्थित है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, प्रकृति के परिणामों को अपना स्वरूप समझ रहा है। और वो विलीन हो जाएंगे तो समझेगा मैं ही विलीन हो रहा हूँ, मेरा ही नाश हो रहा है, मेरा विलय हो रहा है। और जो शरीर आदि के रहते रहते ही ये समझ चुका है कि ये शरीर आदि प्रकृति का परिणाम है और मैं इनके परिणामी उपादान कारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति को भी सत्ता स्फूर्ति देने वाला उसका अधिष्ठान निरतिशय ब्रह्म हूँ, ये निश्चय जिसका है, वह सारा जगत विलीन हो भी जाए तब भी व्यथा को प्राप्त नहीं होता, उसे दुख नहीं होता, दुख प्रूफ हो जाता है, दुख रहित हो जाता है। तो इसलिए कहा कि प्रलये न व्यथन्ति च, इसका भाष्य है द्वितीय श्लोक का, इदं ज्ञानम यानी यथोक्तम, तो यथोक्त ज्ञान है परमात्म विषयक मोक्ष फल ज्ञान, इसे उपाश्रित्य का अर्थ कर रहे हैं, ज्ञान साधनम अनुष्ठाय इति एतत्, ज्ञान के जो साधन है अमानित्वादि इनका संपादन द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष से अपने चित्त को रहित करके अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार प्राप्त करें, इतना अभिप्राय इदम ज्ञानम उपाश्रित्य इस प्रथम पादार्थ का है, ये अभिप्रेत अर्थ इतना है। और मम साधर्म्यम आगता, ब्रह्म साक्षात्कार का फल बताया जा रहा है परमात्म भाव की प्राप्ति। इसमें मम शब्द का अर्थ करते हैं कि मम परमेश्वरस्य, साधर्म्यम शब्द का अर्थ करते हैं कि मत स्वरूपताम आगता यानी प्राप्ता इत्यर्थ, तो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार। यहाँ साधर्म्य शब्द का अर्थ भगवान स्वरूप कर रहे हैं, साधर्म्य शब्द का अर्थ तो प्रसिद्ध समानता है, वो समानता अर्थ नहीं है यहाँ, ये कह रहे भाष्कर भगवान की न तु समान धर्मताम साधर्म्यम। तो कहते हैं यहाँ साधर्म्य शब्द का अर्थ समान धर्म वाला हो जाता है, जैसे परमेश्वर के धर्म है ऐसे धर्म वाला हो जाता है, परमेश्वर के समान होता है, ये अर्थ नहीं है। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि गीता में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर का एकत्व अपेक्षित है, क्षेत्रज्ञं चापि नाम विद्धि इत्यादि श्लोकों से भगवान पहले ही क्षेत्रज्ञ का परमात्मा के साथ एकत्व बता चुके हैं। साधर्म्य शब्द का अर्थ यदि समान रूपता करेंगे सादृश्य करेंगे तो सादृश्य भेद घटित होता है। सादृश्य का लक्षण ही है तद्गत तद्भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम सादृश्यम, जो जिससे समान जिसको बताया जा रहा है वह जिसके समान बताया जा रहा है उससे भिन्न होता हुआ उसमें रहने वाले अनेक धर्मों से युक्त हो उसे समान कहा जाता है, सदृश कहा जाता है। तो साधर्म्य शब्द का अर्थ सादृश्य करेंगे तो फिर क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर का यत्किंचित भेद भी मानना पड़ेगा। परमेश्वरगत अनेक धर्म क्षेत्रज्ञ में आ जाते हैं लेकिन कुछ भेद भी रहता है ऐसा मानना पड़ेगा, लेकिन वह भेद बिल्कुल विवक्षित है ही नहीं वेदांत में। इस अभिप्राय से यहाँ साधर्म्य शब्द स्वरूप का परामर्शक है। ये भगवान भाष्यकार ने कहा कि साधर्म्यम का अर्थ मत स्वरूपताम आगता है न तु समान धर्मताम साधर्म्यम। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि क्षेत्रज्ञ ईश्वरयोः भेद अनभिपगमात गीता शास्त्रे। गीता शास्त्र में क्षेत्रज्ञाने जीव तथा ईश्वर का अर्थात तत्पदार्थ तथा त्वम पदार्थ का भेद स्वीकार नहीं किया गया। तत्त्वम पदार्थ को गीता एक बताती है, अलग अलग नहीं बताती। गीता का उपक्रम ही तत्त्वम पदार्थ का अभेद बताते हुए हुआ हुआ है। गीता का उपक्रम है द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक से, और उसमें भगवान ने तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ जो क्षेत्रज्ञ और तत्पदार्थ जो परमात्मा इन दोनों का अभेद बताया है। पहले तत्पदार्थ जो स्वयं उपदेष्टा भगवान है, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत जो तत्पदार्थ वो है सदैव स्वमेदमग्रासित इत्यादि वाक्यस्थ सत्पदार्थ, वही तो तत्त्वमसि में तत्पदार्थ है ना, और वही स्वयं भगवान कृष्ण हैं। छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय का जो सत्पदार्थ वही तो गीता का उपदेष्टा भगवान कृष्ण है, और उन्होंने वहाँ तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत् शब्द के लिए यहाँ पर अहम शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए कहते हैं नत्वे वाहम जातु नासम, मैं पहले कभी नहीं था ऐसी बात नहीं का मतलब कृष्ण शरीर के उत्पत्ति से पहले भी मैं था, हमेशा ही हूँ, पहले कभी मेरा अभाव नहीं था। और त्वम पदार्थ का भी हमेशा के लिए अस्तित्व बताने के लिए कहा न त्वम, यानी तुम पहले कभी नहीं थे, अर्जुन शरीर के उत्पत्ति से पहले कभी नहीं थे ऐसी बात नहीं, तुम भी थे। तो यहाँ तत्त्वमसि वाक्य अंतर्गत त्वम पदार्थ के लिए सीधा त्वम शब्द का ही प्रयोग किया, और त्वम पदार्थ के लिए ही नियमे जनाधिपा, इसमें जनाधिप शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये राजा लोग भी राजा इन शरीरों की उत्पत्ति से पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं का मतलब प्राग अभाव किसी का नहीं है, न तदर्थ का प्राग अभाव है न त्वमर्थ का प्राग अभाव है, और वर्तमान में तो अभाव की आशंका किसी को है ही नहीं। शरीर न रहने पर अभाव की आशंका हो सकती है, उसके लिए कहा कि भविष्य में भी हम नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं, न चैव न भविष्याम। हाँ, तो हमारा शरीर का प्रध्वंसाभाव होने पर भी हमारे वास्तविक स्वरूप का प्रध्वंस नहीं होता, इसलिए हम ध्वंसा भाव के भी अप्रतियोगी हैं, प्राग अभाव के भी अप्रतियोगी हैं, और तार्किक लोग नित्य वस्तु उसको कहते हैं जिसका कभी प्राग अभाव भी नहीं होता और प्रध्वंसा भाव भी नहीं होता, उसे नित्य कहा जाता है। तो कहते हैं जिस कारण से हम सबका प्राग अभाव भी नहीं और प्रध्वंसा भाव भी नहीं, तो हम सब नित्य हैं, तो नित्य अनेक हो जाएंगे फिर। इसलिए कहते हैं नित्य अनेक नहीं, नित्य तो एक परमात्मा है, और वो जो नित्य एक परमात्मा है और हमारा भी प्राग अभाव और प्रध्वंसा भाव नहीं है, तो हम भी नित्य है, वो परमात्मा ही है। सर्वे वयम अतः परम, अतः यानी इसी कारण से हम सब परम है, यानी परमात्म रूप है। अव्यक्त से पर जो पुरुष है उस अव्यक्त से पर पुरुष रूप ही है। इस प्रकार ये क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर के एकत्व का उपदेश करते हुए ही गीता शास्त्र प्रारंभ होता है। गीता का उपक्रम ही क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर के एकत्व प्रवचन से है। इसलिए कहा कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः भेद अनभ्युपगमात गीता शास्त्रे, और फलवादस्य अयम स्तुत्यर्थम उच्यते। और ये जो है यहाँ इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता में, ज्ञान का फल परमेश्वर का साधर्म्य बताया जा रहा है। ज्ञान का फल, और वो ज्ञान का फल क्यों बताया जा रहा है? ज्ञान की स्तुति के लिए। इसलिए अयम अर्थवाद, ये इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता, यह अर्थवाद है ज्ञान की स्तुति के लिए। हाँ, भूतार्थवाद है ज्ञान की स्तुति के लिए, भूतार्थवाद है। तो यदि यहाँ पर साधर्म्य शब्द का अर्थ स्वरूप न करके सादृश्य करेंगे, तो सादृश्य ये तो फल उपासना का होगा, समान रूपता की प्राप्ति, सारूप्य लोकांतःपाती जो मुक्ति है चार प्रकार की, सायुज्य सारूप्य सामिप्य सालोक्य, उसमें से सारूप्य रूप मुक्ति माना जाएगा वो लोकांतःपाती। और यह साधर्म्य का अर्थ सारूप्य करेंगे तो उपासना का फल होगा, सारूप्य भाव की प्राप्ति ये उपासना का फल है। प्रशंसा करनी है परमात्म ज्ञान की, स्तुति करनी है, और फल बता रहे हैं उपासना का, तो फिर वो ब्रह्म का क्या ना, ब्रह्म ज्ञान की स्तुति नहीं हो पाएगी। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की स्तुति यदि ये वाक्य है, तो फिर ब्रह्म ज्ञान का जो वास्तविक फल है, ब्रह्म ज्ञान का फल तो है ब्रह्मवेद, ब्रह्म वो भौति से बताया गया ब्रह्म रूपता की प्राप्ति। इसलिए यहाँ पर साधर्म्य शब्द का अर्थ ब्रह्म भाव की प्राप्ति ही करना है, ब्रह्म के साथ एकत्व ही करना है, न कि ब्रह्म के साथ समान रूपता, सादृश्य नहीं। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा कि फलवादश्च अयम स्तुत्यर्थम उच्यते, ये जो फल का कथन है ज्ञान के, मम साधर्म्यम आगता, ये ज्ञान की स्तुति के लिए है। तो ज्ञान की स्तुति के लिए जो फल कथन किया जा रहा है वह ज्ञान का ही फल कहना चाहिए जिसकी स्तुति करनी है, और साधर्म्य शब्द का अर्थ सारूप्य करने पर वो उपासना का फल कथन हो जाएगा, ज्ञान का फल कथन नहीं होगा। इस प्रकार ये साधर्म्य शब्द पर इतना विचार हुआ। अब उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ करते हैं भगवान भाष्यकार। सर्गेपि नोपजायन्ते अमानित्वादि साधन संपादन द्वारा अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का फल ब्रह्म स्वरूप जिनमें आविर्भूत हो गया है, जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया है, उनका कहते हैं कभी भी जन्म नहीं होता, कल्पांतर में भी, भविष्य में होने वाली जितनी भी सृष्टियां हैं उनमें से किसी भी सृष्टि में उनका जन्म नहीं होगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि सर्गेपि न उपजायन्ते। इसकी व्याख्या है कि सर्गे अपि यानि सृष्टि कालेपि न उपजायन्ते यानि न उत्पद्यन्ते। और चौथे पाद का व्याख्यान है कि प्रलये यानि ब्रह्मणः अपि विनाश काले, प्रलय है ब्रह्मा का विनाश काल, ब्रह्मा है हिरण्यगर्भ, उनकी भी है 100 वर्ष की आयु, लेकिन उनके दीन मान के अनुसार, उनका दीन मान है मनुष्य के चारों युग 2000 बार आकर के बीत जाते हैं तब उनका 24 घंटा होता है, एक दिन रात हो जाता है, ऐसे 30 दिन रात व्यतीत हो तो 1 महीना, उसमें 60 बार उनके 1 महीने में 60,000 बार चारों युग मनुष्य के बीत जाते हैं, तो चारों युग की आयु भी अपनी अपनी निश्चित है, कलयुग की ही है 4,32,000 और उससे डबल है द्वापर, और त्रेता है उससे 3 गुना कलयुग से, और 4 गुना है सत्ययुग। तो इनको मिला करके जितने वर्ष निकलेंगे वो 1 चतुर्युगी का परिमाण हो जाएगा वर्ष मानवों के, और ऐसे उसको फिर 2000 से गुणना है तब ब्रह्मा जी का 1 दिन, और उसको फिर 30 से गुनेंगे तो ब्रह्मा जी का 1 महीना, और उसको फिर 12 जो उतना गुना करके आएगी संख्या उसको 12 से गुनेंगे तो 1 वर्ष, और फिर उससे उसको 100 से गुनेंगे तो हो जाएगा ब्रह्मा जी का 100 वर्ष, पूर्ण आयु हो जाएगी ब्रह्मा जी की। उस समय फिर महाप्रलय होता है, प्राकृत प्रलय जिसको कहा जाता है, वो है ब्रह्मा जी का विनाश काल, उसे कहा जाता है प्रलय। यहाँ पर प्रलय शब्द से तो कहते हैं प्रलय यानी ब्रह्मणः अपि विनाश काले न व्यथंती, का मतलब ब्रह्मा का विनाश काल आया का अर्थ है पूरे संसार का विनाश काल आया, लेकिन उस समय भी किसी प्रकार की व्यथा उसे नहीं होती है। किसे? जो ज्ञान का फल ब्रह्म भाव में अवस्थिति है, ब्रह्म स्वरूप में अवस्थान है, उस ब्रह्म स्वरूप में जो अवस्थित हो गया उसे प्रलय काल में भी किसी प्रकार की कोई व्यथा नहीं होती, का मतलब उसके आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो जाती है। न व्यथंती यानी न व्यथाम, व्यथाम न आपद्यन्ते यानी न च्यवन्ती इत्यर्थ, का मतलब व्यथा कब प्राप्त होगी? ब्रह्म स्वरूप से अहंता निकल करके अनात्मा कार्यक्रम संघात में विनाशी पदार्थ में अहंता प्रतिष्ठित हो वास्तविक रूप से, तब तो व्यथा जरूर होगी, लेकिन वे ब्रह्म स्वरूप से कभी प्रचुत होते नहीं हैं। एक बार ज्ञान से आभानापादक आवरण की निवृत्ति हो जाए और ब्रह्म भाव अभिव्यक्त हो जाए तो फिर वह हमेशा ब्रह्म भाव बना ही रहता है, कभी भी उनको अपने ब्रह्म रूपता का विस्मरण नहीं होता। ब्रह्म रूपता का विस्मरण होगा तो संसार को सत्य समझेगा, तो ये नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि न प्रचवंती इत्यर्थ, कि वह एक बार आभानापादक आवरण निवृत्त हो गया, बाधित हुआ, तो हमेशा के लिए बाधित ही रहता है, स्वरूप से प्रचुति उनके नहीं होती। हाँ, प्रचुति है ब्रह्म रूप से अहंता को, अहंता निकल जाए और अनात्मा शरीर आदि में अहंता प्रतिष्ठित हो जाए तो प्रचवन माना जाता, स्वरूप से गिरना हो जाता है, तो ऐसे गिरते नहीं है वे, हमेशा वो ब्रह्म स्वरूप में ही अवस्थित रहते हैं, गिरना नहीं होता। हेरा आगे हैं तीसरे श्लोक का अवतरण। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग ईदृशो भूत कारणम इति आह। अब यानी इस प्रकार ये दो श्लोकों से परमात्म ज्ञान की स्तुति करके, अब जिसके लिए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है वह बताया जा रहा है। पूर्व अध्याय में बताया गया था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से सारा जगत निष्पन्न होता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग जगत कारण है। तो अब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वक्षमान संयोग जगत का कारण है ये बताया जा रहा है। वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग का स्वरूप बताने वाला तृतीय श्लोक है, इसलिए कहते हैं भाष्यकार भगवान अवतरण में तृतीय श्लोक के कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग ईदृशः। ईदृशः शब्द से लेना वक्षमान रूप। तीसरे श्लोक में जैसा रूप बताया जा रहा है वैसे रूप वाला यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग भूत कारण है, यानी जगत का कारण है, कार्य के प्रति हेतु बन जाता है। कार्य के प्रति हेतु बनने वाला क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग वक्षमान रूप है। इत्याह इस अभिप्राय से यह तीसरा श्लोक आ रहा है। तीसरे श्लोक का उच्चारण किया जाए। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, संबोधन है तो योनि शब्द का अर्थ है प्रकृति, उपादान कारण, और ये उपादान कारण दो प्रकार का होता है, विवर्त उपादान कारण, परिणामी उपादान कारण। विवर्त उपादान कारण तो स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा है, और परिणामी उपादान कारण को यहाँ पर योनि शब्द से लेना। वह परिणामी उपादान कारण है त्रिगुणात्मिका प्रकृति, इसलिए योनि शब्द का अर्थ है त्रिगुणात्मिका प्रकृति। और वह त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, सांख्यों का प्रधान भी त्रिगुणात्मक है, और उसके लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग भी वे करते हैं, और वही महदादि तत्वों का परिणामी उपादान कारण भी है। तो क्या यहाँ पर योनि शब्द का अर्थ सांख्यों का जो प्रधान है त्रिगुणात्मक प्रकृति शब्द से कहा जाने वाला, उसी को यहाँ गीता में भगवान जगत का परिणामी उपादान कह रहे हैं? तो कहते नहीं, इसलिए मम शब्द का प्रयोग है। तो मम का अर्थ है मद अधीना, जो मेरे अधीन है, मेरी है का मतलब मेरे अधीन है। मम शब्द से यहाँ पर चेतन अधीनत्व योनि पदार्थ में अपेक्षित है। तो जगत का परिणामी उपादान कारण जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है वह स्वतंत्र नहीं है, मम है का अर्थ है मद अधीन है, मेरे से अधिष्ठित है, मेरे में कल्पित है। वो जो अव्यक्त जिसको पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में कहा, तो क्षेत्रांतपाती जो मूल प्रकृति अव्यक्त शब्द से कही गई है उसे यहाँ पर योनि शब्द से लेना, और वह परमात्मा में कल्पित है, परमात्मा के अधीन है, परमात्मा की सत्ता से सत्तावान है, सांख्यों के तरह स्वतंत्र सत्तावती नहीं है। इसे मम शब्द का प्रयोग करके बताया भगवान ने, इसीलिए मम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सांख्यों की त्रिगुणात्मक प्रकृति का व्यावर्तन करने के लिए। इसलिए मम योनि इतने का अर्थ हुआ कि परमात्मा अधीन जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, जिसे श्वेताश्वेतर उपनिषद में मायांतु प्रकृतिम विद्यान मायिनंतु महेश्वरम इस मंत्र से कहा गया है, उस मंत्रस्थ जो माया है वो यहाँ योनि शब्द का अर्थ है, और उसी को उसी योनि का योनि पदार्थ का विशेषण है महद ब्रह्म। परमात्म अधीन त्रिगुणात्मिका प्रकृति महत ब्रह्म है। वो महत है का मतलब अपने कार्यों की अपेक्षा महान है, व्यापक है, कार्य की अपेक्षा कारण महान होता है, व्यापक होता है। तो महत कहते हैं त्रिगुणात्मिका प्रकृति का जो कार्य है आकाश आदि जगत, उस आकाश आदि जगत की अपेक्षा यह महान है, कार्य की अपेक्षा कारण महान हुआ करता है, महान यानी व्यापक। तो आकाश से भी व्यापक है, आकाश की परिणाम भूता परिणामी उपादान कारण भूता प्रकृति, इसलिए उसे महत कहा जा रहा है। और ब्रह्म इसलिए कहा जा रहा है कि परिणाम को परिणामी धारण करता है। सोने का परिणाम जो अंगूठी, उसको धारण करके रखता है सोना। मिट्टी का परिणाम जो घड़ा, उसको धारण करके रखती है मिट्टी। ऐसे ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति का परिणाम है आकाश आदि जगत, वह अपने परिणामी उपादान कारण में रहेगा, और उस परिणामी उपादान कारण को सत्ता मिल रही है परमात्मा से। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है भरणात् ब्रह्म। तो समस्त कार्यों का भरण ये कर रही है, भरण पोषण। इसलिए प्रकृति यदि आकाश आदि जगत में से निकाल ली जाए, ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसके तीनों गुणों को निकाल लें, तो जैसे वस्त्रों में से तंतुओं को निकाल लिया जाए, जिन तंतुओं को संयुक्त करके वस्त्र बना है, एक एक करके उन सारे तंतुओं को वस्त्र में से निकाल लिए जाए तंतु, तो वस्त्र नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहती। इसलिए वस्त्र को धारण करके रखा है किसने? तंतुओं ने कहा जाता। ऐसे धारण करने वाला ब्रह्म कहलाता है। तो भरण कर रहा है तंतु जैसे वस्त्र का, ऐसे अपने परिणाम जगत का भरण कर रही है त्रिगुणात्मिका प्रकृति, इसलिए वह ब्रह्म है। तो यहाँ महत शब्द भी और ब्रह्म शब्द भी प्रकृति के लिए है। त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है परमात्मा में कल्पित अव्यक्त उसी को यहाँ महत ब्रह्म शब्द से कहा गया है। महत और ब्रह्म ये दोनों विशेषण प्रकृति के ही हैं, यौनी पदार्थ के ही हैं। तो मम योनिर महत ब्रह्म इस प्रथम पाद का अर्थ निकला समस्त कार्यों की अपेक्षा महान तथा समस्त कार्यों का भरण करने वाली होने के कारण परमेश्वर के अधीन त्रिगुणात्मिका प्रकृति महत ब्रह्म है। और ये कहते हैं कि तस्मिन् गर्भम दधामि अहम्। तो तस्मिन् इस सर्वनाम से प्रथम पाद में जिसे महत ब्रह्म शब्द से कहा, जगत के परिणामी उपादान कारण के रूप में जिसे कहा, उसको लेना है अव्यक्त को। अव्यक्त को ही मम योनिर महत ब्रह्म शब्द से कहा गया है, इसलिए तस्मिन शब्द का अर्थ है अव्यक्त, अव्याकृत। और उसमें ये क्षेत्र विशेष है, मूल प्रकृति है ना, वो भी क्षेत्रांतपाती है, इसलिए अव्यक्त रूप जो मूल प्रकृति रूप क्षेत्र, उस क्षेत्र में तस्मिन शब्द का अर्थ रहेगा। अहम् गर्भम् दधामि, मूल प्रकृति रूप जो अव्यक्त है उसमें मैं गर्भाधान करता हूँ, भगवान कह रहे हैं। अहम् है अपरा प्रकृति तथा परा प्रकृति रूप क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ शक्ति द्वय से युक्त परमेश्वर, प्रकृति द्वय से युक्त परमेश्वर, ये अहम शब्द का अर्थ है। और वो अहम परमेश्वर वो क्या करते हैं, तो अव्यक्त में गर्भाधान करते हैं का अर्थ है, जिससे हिरण्यगर्भ जो प्रथम संतान है परमेश्वर की, उसका भी जन्म हो, उस हिरण्यगर्भ के भी जन्म का बीज उस अव्यक्त रूप प्रकृति में प्रदान करते हैं। हाँ हाँ, तो क्षेत्र अव्यक्त रूप क्षेत्र में हिरण्यगर्भ के भी जन्म का बीज और सारे प्राणियों के जन्म के बीज को स्थापित कर देते हैं, ये गर्भाधान करना है। तो तस्मिन् गर्भम् दधाम्यहम् का अर्थ है, एक प्रकार से शब्दार्थ तो ये निकलेगा, अव्यक्त मैं जगत के उत्पत्ति के बीज को स्थापित करता हूँ। वो जगत की उत्पत्ति का बीज क्या है, का वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग का अर्थ निकलेगा, अव्यक्त के साथ क्षेत्रज्ञ को मैं जोड़ देता हूँ, संयुक्त कर देता हूँ। अव्यक्त के साथ क्षेत्रज्ञ को जोड़ने का अर्थ है, जो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था है अविद्या शब्दित, जिसे कारण शरीर कहा जाता है, उस कारण शरीर के साथ क्षेत्रज्ञ का तादात्म्य अभिमान कराता हूँ। तो जैसे ही क्षेत्रज्ञ का मलिन सत्व प्रधान अविद्या के साथ तादात्म्य अभिमान होता है, वो क्यों कराते हैं भगवान, तो उसी के पूर्वकल्पीय जो कर्म है और उसकी जो कामनाएं हैं वो उसे फल देने के लिए अभिमुख होते हैं प्रारब्ध, पूर्वकल्पीय किए हुए कर्म जैसे ही फलाभिमुख हो जाते हैं, कामनाएं उद्भूत होती हैं, तो सृष्टि का समय आता है, तब होता है, प्रलय का समय समाप्त हुआ, दूसरे सृष्टि का समय आया, उस समय ऐसा होता है, तो उस समय भगवान फिर प्राणियों के फलाभिमुख कर्मों को देख करके प्राणियों के जन्म का हेतुभूत जो मूल प्रकृति है उसकी अविद्या नामक जो अवस्था विशेष है उसके साथ प्राणियों का और प्राणियों में मुख्य जीव जो हिरण्यगर्भ है, पूर्व कल्प में हिरण्यगर्भ बनने के लिए हिरण्यगर्भ की अहंग उपासना जिसने की है, लेकिन उस उपासना का फल प्राप्त करने से पहले ही उस कल्प का जो हिरण्यगर्भ था उसके 100 वर्ष पूरे हुए, आयु समाप्त हुई तो प्राकृत प्रलय हुआ। अब वो पूर्वकल्पीय जो हिरण्यगर्भ की अहंग उपासना जिसकी परिपक्व हुई थी लेकिन अभी उसको फल मिल नहीं पाया, तो उसे फल भुगवाने के लिए क्या करते हैं कि उसका जो भूत सूक्ष्म है वो अभी अविद्या के रूप में है, उस भूत सूक्ष्म में उसके अहंता को थोड़ा सा अभिव्यक्त करते हैं। यही तादात्म्य अध्यास कराना है कारण शरीर के साथ। तो तस्मिन गर्भम दधामि अहम का अर्थ निकलेगा क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संबंध जोड़ देता हूँ, उसे संयुक्त कर देता हूँ। उसे संयुक्त करना है कारण शरीर में अहम अध्यास कराना, एक प्रकार से प्रकृति को कार्याभिमुख बनाना, ये प्रकृति को कार्याभिमुख बना देता है। प्रकृति कार्याभिमुख तभी हो पाती है जब क्षेत्रज्ञ का उसके साथ तादात्म्य अभिमान होता है। उत्तरार्ध की चर्चा हम लोग कल करते हैं।